Sziasztok, ez itt a Connector Podcast 505. felvétele. Itt van Greg. Sziasztok. Debla. Hello, hello. És Vorok. Hello. Csicó nem lesz ma. Azt állítja céges bulimban, úgyhogy... Úgyhogy... Meg azt állítja, hogy más segrészeg. Igen, már a földön fekve ordibál ilyeneket, hogy C64, meg ilyet, saját hányásában fetrengve ott ordítja, hogy Amiga. Amiga rül ez. Igen. Arra felé azért veszélyesek lennek ezek a céges partik, nem? Tehát mondjuk itt Szegeden azért elkezdesz ténferegni, akkor úgy az Alföldön azért meglátnak elég messziről. Ott azért így kiténferegsz valóban Alpok közepére, akkor belefekszel valami patakba, elvisz a víz, aztán ott halsz meg. 1500 év múlva így a jégből fognak kiásni. Gondolod, Csilliket kiássák majd? Hát jó, tehát vissza is pakolják azonnal, de most... Tudod, így megtalálják, úristen, nézd, mert nagyon van, ezt pakoljátok vissza, ez nem kell, menjünk tovább. Lehet, hogy az alkohol tartósítja, mondjuk. Elképzelhetőnek tartom, hogy nem. Tehát mi volt akkor a hét pletykái között, Next Gen pletykái között? Egyébként ez már egy picit belelóg a majd a jósós felvételbe, de azért... De már csak akkor ez már azért, hogy ezt már nem kell megjósolni. Igen, de azért... Nem is akartuk. Figyelj, megjósolhatjuk, mert ez nem hivatalos, tehát nem a Microsoft által. De azt beszéltük meg, hogy ilyen, amit így megszellőztetnek előre, az nem ér. Az nem igen, jóslás, hanem az csak... Megjósoljuk, hogy a pletyka igaz. Igen, a Microsoft pletykáknak a 90%+ igaz szokott lenni, szóval erre ez lapot húzni nem ér. Nem művészet, nem arra volt szó, hogy nagyot kell tudni mondani? Tehát olyat, amiről nincs a szaksajtóval? Ezt a hallgatók nem tudják. Így van, készülünk most... a következő adásra. Így van. Erre nem utáni adásra. De igen, ez januárban lesz a jósolós adás, és azt beszéltük meg, hogy ilyen biztonsági játékra nem lehet játszani. Nagyon-nagyon vadak. Igen, tehát ez nem azt jelenti, hogy hülyeségeket kell beszélni, hogy mit tudom én, a Nintendo játékok lesznek mondjuk Sony PlayStation-ön, hanem... Nem be kell vállalni a véleményünket, meg a tippeket, és kész. De én mondjuk azt jósoltam, hogy a Sony játékok lesznek Nintendo-n. Ilyet jósoltál? Tehát... Ezt jóslom majd. Ja, de ezt most nem lehet, azt már tudjuk, hogy lesz. Mi? Sony játék? Nintendo-n? Igen. A Switch-re jön ki a baseball játék. Ja, az MLB The Show. Igen. Meg a nem tudom én még micsoda. Igen, de egyébként ez egy tök nagy dolog, mert hogyha most gondoljátok be, hogy a Sony házon belül oda beengedi az ellenséget. Az ellenséget, a Nintendo-t meg az Xbox-ot beengedi, akkor mi lesz ott velük? Mi történhet ott velük, úristen? Ne, próbálják még életben tartani ezt a durván leszállóába került kis konzol kalandjukat. Igen, ez utolsó húzásuk, azt gondolod? És utána ez vége? Szerintem, amikor már Switch-ra kell kiadnod a saját játékedet, azért ott már azért túl sok. Sírva berontott az irodába a főnök, hogy látta az eladásokat, és mondja, hogy láttam, nincs más megoldás, és mondja, hogy hát igen, én is tudom, és akkor így szomorúan előveszi a farzsebéből a Switch Lite-ot, ami már ott volt addig is. Igen. Meg sem próbáltak vitázni ezen. Igen. Igen, és akkor szomorúan oda pislantottak a God of War plakátra, hogy tudjuk, mi következik. Smashbe bekerül. Úristen, tényleg izé lesz a Smashben, tudod. Na jó, szegény Kratost hova pakoljuk. Na de, evezzünk akkor tényleg valós pletykákra. Az a lényeg, hogy az beszéli már az egész város. Jajjaj. Igen, ezt még én is erősnek érzem. Tehát azt beszélik az Xbox-éknál, hogy kétféle Next Gen Xbox fog jönni. Nagyon fura ez egyébként, mert ugye évelején felbukkant ez, hogy kettőféle Xbox lesz, aztán lelőtték, illetve aztán feljött az, hogy nem igaz, mert az egyik az mégsem lesz, most feljött újra, hogy kettőféle Xbox lesz, és most hirtelen mindenki, aki idézőjelben bennfentes, vagy annak mondja magát, az így rájön, hogy hát persze, hát én tudtam már, hogy igazából soha nem lőtték le, csak így he-he-he, edettünk titeket. Szóval ez a... De ez az időszak, amikor így... Egy évvel ezelőtt, amikor erről szólt, hogy akkor az volt, hogy lesz egy ilyen ami csak online szolgáltatásokkal lehet rajta majd játszani, tehát hogy csak, mit tudom én, a Xbox Live-ról fogod tudni letölteni a játékokat, mert nem lesz benne ugye DVD, Blu-ray, akármi. Ezt azt hiszem megjósoltuk januárban, aha, és ez be is jött. És hogy de akkor, amit most amit sziszegnek a népek, akkor ez ugyanez a variáció, hogy akkor hogy lesz nagyjából két ugyanolyan gép, de az egyikben van optikai meghajtó, és lehet nem, vele... Nem. Az egyik nagyon erős, szerintem az optikai meghajtó az utolsó, amin változhatna, tehát az tényleg árban nem sokat jelent, helyben maximum, nem mint gép nagyságában. Akkor mi most a két különbség? A sebességre. Elvileg készül egy olyan modell, ami szörnyeket reggelizik. Igen, 12 teraflop, meg nem tudom micsoda. Ugye az igen, bár ugye ez a teraflop, ez egy viszonylag rossz mérőszám abból a szempontból, hogy ez leginkább ilyen grafikai teljesítményt mér. Viszont ugye például az Xbox One X-nek is nem tudom mennyi, 8-9 teraflop? 6-8-9? Nem tudom, akkor ül van. De ugye mind annak, mind a PlayStation-nek a régi processzora miatt tök mindegy, mennyit tud csinálni, mit tud kitolni magából a GPU. A processzor egyszerűen bottleneck-et, képezés, ott korlátozza képességeket. Tehát ugye ezért lesznek érdekesek az új gépek, legyen szó a két Xbox-ról, vagy legyen szó a PS5-ről, mert ugye azért itt egy jelentősen komolyabb processzort kapnak, és ezért van, hogy még azt pletykálják a idézőesen gyengébb Next Gen Xboxról, hogy valami 4 teraflop körül van a képessége, tehát valahol a PS4 Pro körül van, azzal, igen, hogy az annyi, egy igen, erős processzor van benne, illetve azzal, hogy abban is ugye SSD kerül, azzal azért, meg több RAM, azzal ugye jelentősen komolyabb erőkifejtésre képes. Úgyhogy tehát arra célzó, hogy mögé számol valamit, amit még a teraflop nem mutat. Persze, tehát a processzor teljesítményt nem igazán tudod így lemérni ebben az egy mérőszámba. Azt nem tudod lemérni, hogy a 5400-as HDD-k helyett egy NVMe SSD lesz benne. Azt nem tudod lemérni, hogy teljesen utasításkészetek lesznek, hogy másfélszer annyi RAM lesz benne. Úgyhogy ez egy érdekes dolog. Ugye lesz egy 4 terafloppos Xbox, meg lesz egy 12 vagy annál több. Ez a pletyka most. Tehát az a furi, hogy cseszű. Közben ugye arról is szó volt, hogy mind a kettőben ugyanaz a 8 magos processzor fog kerülni, és hogy nem lesz számottevő különbség abban, hogy mekkora óra jele hagyják azt a 8 magot. Tehát akkor az, hogy az egyikbe valami brutál GPU-t raknak, hogy aztán az ray tracing, meg 8K, meg HDR, meg lesz egy parasztoknak 8K, egy full HD kompatibilis sztori. Szerintem, és ez nem vagyok benfentes, nem pletykák és hasonlók, ez tényleg csak saját privát vélemény. Szerintem azzal teszik a legjobbat, hogyha azt mondják, hogy valahogy hardveresen a gyengépet azt limitálják mondjuk ilyen 1080p-re, vagy 1440p-re. Mert ugye a felbontás az, ezt ugye többször elmondták nekünk is, hogy a felbontás azért eléggé komolyan befolyásolja a teljesítményt. Tehát, hogyha azt mondod, hogy az egyik az erős, az 4K-ra van belőve, aha, másik meg tényleg 1080p-re, vagy 1440p-re, akkor ott ugye gyakorlatilag a gyengébb GPU-nak a hátrányát azt így ki tudod védeni. Aha. Én ebben legyet tudok élni. És igazából ugye megkapja ugyanazokat az utasításkészletek. Szerintem a ray tracing egyébként mind a kettőben benne lesz. Nem hiszem, hogy azon fognak spórolni, hiszen ugye az a új csillogó dolog, amivel majd el lehet adni ezeket a gépeket többek közt. Nem tudom, az árazás érdekes lesz. Tényleg, hogyha mondjuk tényleg tartják azt, hogy az erősebb az lesz az $500 környéki, de mondjuk a gyengébet belüljük egy ilyen $300 zónába. Ez erős lesz. Kinyírják el a mostani generációt, az... De hát ez nem is baj, hát nem a mostani generációt akarják eladni, hogyha az új megjelenik. Hát azért itt PlayStation-nél 100 milliós csapatot érted, hogyha azt nézed, azért azt, nyilván azt mondanak, hogy nekik ez továbbra is egy elég nagy piac. Érted? Tehát azért, mert írtelen megjelenik egy új generációs konzol, nyilván ott az azt a 100 milliós csapatot azt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Most képzeld el azt, hogy mondjuk a sima vanokat azokat befejezik, a Van X-et letolják, mit tudom én, 150, hát hülyes, mondjuk $200. És azt mondják, hogy ideig visszafelé kompatibilis, vagy előrefelé kompatibilis. Nem tudom. A jövő pulzál, a jövő érdekes. Azt pletykálják, hogy nagyon-nagyon az év elején legalább az egyik elkezdi bemutatgatni a gépét. Tehát ilyen március előtt. Hát, na jó, tehát továbbra sem vagyunk, lettünk okosabbak, de ezek a pletykák, na, ez van. Az a legérdekesebb ezekben a frissen kiterült pletykákban egyébként, hogy ezek nagyjából azok, amiket februárban már leírtak. Megint pletykáltak. Igen, szerintem egyébként, hogyha ez így lesz, ahogy mondott, tehát, hogy a $300-ra, akkor szerintem egész egyszerűen kivezetik a régi két gépet a piacról, és kész. Tehát akkor felesleges őket bent tartani Xbox oldalról, mert most minek? Tehát érted, tényleg a One X egyébként ez egy eléggé drága eszköz. Nem tudom, nekem ez egy ilyen nagyon fura, hogy amikor rendez egy új gépet, akkor elkezdi, amik a régivel is foglalkozni. Ez mennyi olyan játék volt first party, ami megjelent PS3-ra a PS4 után? Hát az kevés, de most épp ez a következő generáció az, ahol szerintem ezen változtatni fognak. Nem tudom. Én üzletelnék, akkor én a csillagú új gépen próbálnám eladni. Jó, de azt tudjuk, hogy az $500 meg a $400 fölötti elkategóriában az összes új konzol bukott, tehát nekik is majd kell egy alternatíva. Tehát érted, most hirtelen, tehát érted, az nekik, itt nekik egy ilyen smoothos átvezetés kell, egy ilyen kinyírásszerű rendszer, ez nem nagyon, nem tudom, szerintem az arra, nem tudom, mennyire van fölkészülve a piac. De lehet, hogy egész egyszerűen ott tartják a PS4 Pro, fogja megkapni a 300-as, meg nem tudom milyen árcédulát, $250, $300 is lesz a másik, és a PS4 Pro-t lehet, hogy átnevezik, mit tudom, PS5, Light, így. Nem tudom. Na, Nintendo így csinálta. Szép lesz. Róluk vesznek példát, hogy hordozható lesz. Mindegyik konzol hordozható. Max, na jó, nem látsz, nem tudsz közben játszani. Jó, menjünk tovább. Nem? Menjünk, haladjunk. Na, meséljetek. Devlának, én úgy tudom, hogy korlátozott az ideje. Igen, picikét. Igen, ezért mondom, hogy akkor kezdjünk a Devla féle gaming-e. Mi történt? Mesélj. Ne tartsd magadba. Az történt, hogy nem tudnám visszafejteni, hogy milyen indítatásból, de megvásároltam ezt a The Tourist című játékot Nintendo Switch-re. Azt hiszem, hogy talán úgy tudnám összefoglalni, hogy picit elbizonytalanodtam itt a Warhawknak a telegramos Luigi, nem tudom, annyira mégse jó, nem tudom, a vége, nem tudom, hogy akkor most nekem nem ezzel haladok, hanem akkor így az ott csak szembe jött, és cuki, és tetszik ez a, nem tudom, voxel design, és akkor így beleugrottam, és akkor elkezdtem vele játszani. Aki nem tudja, ez egy ilyen, úgy tudnám így a dizájnját összefoglalni, mint hogyha valami 3D-s pixel grafika lenne, tehát mondjuk kb. Mint a Minecraft, csak jobb felbontású, de azért így nem annyira nagyok a blokkok, hanem mondjuk tized akkorák, de kb. Olyasmi. És így, melyik volt ez a Warhawk, amit sokat játszottál, ez a My Time at Porsche, vagy mi volt az? Volt egy ilyen, igen. Na, de az igen, nem tehát, ilyen volt. De hasonlóan kezdődik. Kikötő, megérkezel, elküldenek. Ja, az lehet, csak látványra nem ilyen volt, azt akartam mondani. Ja, a mechanikára, tehát ez a megérkezel, ha. Ott van egy város, megmondják, hogy így mi van, te vagy egy turista, akkor menj ide, menj oda, és akkor így küldözgetnek, tehát egy ilyen open world, kicsit egyébként annál merevebb, és végül nem arra megy, hogy akkor végül lesz egy Stardew Valley-d, hanem azért egy sokkal szűkebb. Tehát valahol mondjuk az My Time of Porsche-t kell vegyíteni a Super Meat Boy-jal, kell vegyíteni, mindjárt rátérek, kell vegyíteni a most nagyon jól eszembe akart jutni valami, nem is tudom, hogy mivel, de hogy egy ilyen ja, az Animal Crossing-gal mondjuk. Tehát kb. így tudnám összefoglalni ezt a játékot. Szigetek vannak, így tudsz közöttük jönni, menni, mindegyiken van más feladat, bemész, akkor nem tudom, állokolgatsz dolgokat, és akkor mindig vannak ilyen monumentek, meg dungeonok, ahol meg ilyen elég kemény platforming részek jönnek, amin át kell menni, és mindez az elején ilyen nekem elképesztően elbűvölő. Tehát, hogy ilyen 60 FPS folyik, de ez tehát úgy szép, de nem úgy szép, mint ahogy a, nem tudom, Gears of War 5 szép, hanem ilyen jók a színek, megvan ez a, mint a Zeldában ez a tilt shift dolog, amitől az egész olyan, mintha így valami játszótérrel játszál a homokozóba, humoros, szóval, hogy így nagyon elbűvölő az elején, és aztán így tök okos is, és meg vannak ilyen feladványok, és az így a frusztráció, ami mondjuk az, hogy nem jól ugrasz, félreugrasz, nem annyira precíz, vagy nehéz, mindegy, ahonnan hívjuk, az egy ideig így átlendülsz rajta, mert valahogy nem kell annyira sokat szívni, csak egy-egy ponton, meg nagyon hamar újra tudsz próbálkozni, de például én most így legutóbb kb. Nem tudom, 2 óra után így odaértem egy olyan részhez, ahol azt mondtam volna, hogy így, na jó, most így leülnék a kedves dizájnerekkel, és azt mondanám, hogy így, na mentek ti a anyátokba, tehát hogy így, és akkor ez így hirtelen azt hiszem, észre magam, hogy az ilyen el vagyok bűvve, jaj, de cuki, hát ezt imádomból egy ilyen erőszakos állat vagyok, érted, aki játék dizájnereket akar gyilkolni konkrétan. Tehát, hogy mondjuk, mit tudom én, azt tudom, hogy kell képzelni, mint egy nehéz Super Meat Boy pet, vagy mondjuk a mit tudom én, az ilyen típusú játékokban, WWW-ben, amikor kikészülsz, vagy nagyon ilyen pályegszerűen, hogy ugye, így. Ugye 3D platformingot képzelj el, mint mondjuk a, nem tudom, Super Mario 64-ben, vagy a Crash-ben, vagy valami, ami szerintem önmagában is egy nagyon necces műfaj. Tehát, hogy így precíz irányítatóság szempontjából, vagy hát legalábbis most a Super Mario, vagy nyilván emberek iszonyat virtuózan tudnak játszani, de igen, most én értitek, hogy azért, amikor kis picike izéken kell 3D-ben jól ugrálni, azért sokkal nehezebb, mint egy 2D-s sztoriban. Nem véletlen szerintem, hogy azért az a 3D platforming, ez nem a legelterjedtebb műfaj. Ennek megvan az oka. És akkor itt például van egy rész, ahol egyáltalán nem lesz spoileres, ahol úgy kell ugrálni, hogy sötét van, alig látsz, gömbökre kell ráugrani, ami mint platforming valami, az a legértelme. Érted? Tehát, hogy pont a közepére ugrasz, jó, ha kicsit elbaszod, lecsúszol az oldán, és leesel. Tehát, de hogy nem kapaszkodik meg benne, vagy így nem tapad rá? Tehát ez egy, tehát úgy képzeld el, hogy mondjuk van egy pingponglabda, meg egy kétszer akkora karakter, mint a pingponglabda, és ilyen pingponglabdák lebegnek. Ja, értem. Hát ez esélytem. A vak sötétségbe világítanak, vak sötét van körülöttük, és ezeken a pingponglabdákon, amikor ráugrasz egyik pingponglabdákra, akkor ilyen random módon kicsit így átrendeződnek a pingponglabdák, és úgy kell tudnod ugrálni. De közben vak sötét van, és ugye a 3D-s platformingban ugye akkor a kamerát beigazgatod, hogy így kb. Lásd, hogy akkor az hol van, de hiába igazgatod be, mert vak sötét van, csak a pingponglabdák látszanak meg a karaktereid, és így nem tudod, hogy ez most így mennyivel van melletted, mennyivel van előtted, mennyivel van mögötted, és akkor tudod, így ugrasz is ilyen, tehát azt hiszem, hogy jó felugrok, és akkor leesek előtte egy méterrel, érted, mert így nem valódi 3D, érted, mert nem a izébe PlayStation VR-ba játszok, hanem a monitorom előtt is, érted, a térhatást, az csak így pont a fény perspektíva dolog adja meg, de hát vaksötétbe, golyók 3D-be egymással, hát nem fogom látni, hogy melyik hol van, érted, így melyik van, mint egy méterre hátrébb, tehát hogy ilyen tiszta agyfasz egyébként az egész, és akkor ez így, és ez a játék fele, és attól tartok, hogy egyre szophatósabb lesz ez a játék, és ettől tartok egy kicsit. Azóta egyébként megnéztem, és így elvileg ilyen valami YouTube playthrough-t azonnal nagy idegességembe, hogy na, hogy ez most tényleg az van, tudod, hogy én vagyok az idióta, és így random dude a YouTube-on az így elsőre hop-hop-hop-hop átugrik, és nem tudom. Ja, és még azt is hadd mondjam el, hogy az is benne van, hogy ugye van két, tehát hogy A pontból kell jutnod B pontba, B pont között a vaksötét szakadék, rajta ezek a bogyók, amiken te ugrálsz. És amikor ráugrasz, akkor ezek így minden bogyó egy kicsit megfordul, és akkor ugorhatsz még egyszer, megint megfordul, és akkor így összevide, úgyhogy simán, érted, így visszafele megy, meg nem tudom én. Tehát simán lehet, hogy mire átugrasz, közben rossz helyre kerülsz a végére, és nem is tudsz átugrani, mert nem az volt a pattern. Tehát, hogy, hát igen, tehát, hogy van egy pattern, amire szintén rá kell jönnöd, hogy akkor milyen sorrendbe kell ugranod, hogy végén pont oda juss, ahova akartál ugrani. De nem tudom elkezdeni gyakorolni a patternt, mert a második ugrás után az öt golyóból mindig lesek, de 10-ből 10-szer. És akkor így megnéztem, hogy így nem tudom, hogy így hogy csinálják a nem tudom, a random dúdok. És akkor ott azt láttam, hogy így, hogy elvileg, ha így rájössz, hogy igazából milyen rendszerben forognak ezek a dolgok, akkor be tudod úgy állítani a kamerát, hogy kb. És akkor nem mozdítod, hogy kvázi ugye, amikor jobbra ugrasz, akkor mintha 2D lenne. Tehát akkor be tudod úgy szimmetrikusan állítani a kamerát, hogy úgy lásd a golyókat, hogy ha csak jobbra ugrasz, akkor ott az golyó. És akkor nem kell így a mélységet kiveszed belőle, mert mindig beállítod a kamerát olyan módon, hogy ott egy síkba legyenek a golyók, és akkor látod, hogy merre kell ugrani, és így tudod, így, na jó. Ez ilyen nyomorúságosnak hangzik ez. Nagyon nyomorúságos, és most lehet, hogy nem volt teljesen érthető, de hogy az a lényeg, hogy ezt úgy érzem, hogy ez teljesen indokolatlan a játék felénél egy. És egyébként már előtte két ilyet megcsináltam, ami szintén vértpisilés volt, hogy nem tudom, ugyanilyen golyókon kellett ugrálgatni, és ilyen épp, hogy 20-ra meg lett, és akkor utána a dungeon végén, egyébként ha már ez áll az utamba, hogy hova átugornék, ott a vége. Tehát ott lehet tudni, hogy azt kell összeszedni. És akkor így, hát baszd meg. Tehát, hogy így nagyon befrusztrálódtam tőle. Szóval ez ilyen szempontból nem volt egy csodálatosan jó élmény. De közben meg egy csomó báj van benne, szóval egyébként este 11 volt, szóval biztos ez is benne van. Fogok vele nyugodt és tiszta fejjel megpróbálkozni, hogy hát ha az jobban megy, de most ez így nagyon elsőben itt nagyon lepattant, 55%-ig csináltam egyébként, de van például egy ilyen retro arcade is benne, ahol ott a kinti fazon azt mondja, hogy na, ha megdönted az összes rekordomat, akkor ez meg ez meg ez, és így hadd ne mondjam, hogy a három játék van bent, az egyik egy ilyen breakout jellegű dolog, a másik egy ilyen stunt-szerű autóversenyszerű, nem tudom micsoda, a harmadikra már nem is tudom, hogy mi, de hogy ez az ilyen, tudod, ez a megcsinálom, és akkor így csinálok 5000-et, és a high score-ja 50000, tehát hogy így, és akkor nem azt váltja ki belőlem, hogy így fú, akkor ezt így igazából meg tudom csinálni, hanem azt váltja ki belőlem, 10 000, hogy így, hanem igen. És közben minden egyes játék egy fabatkába kerül, amit szedek össze, tehát igazából költöm a pénzemet a játékban, amit keservesen szedek össze innen-onnan. Szóval így van ilyen, van egy ilyen frusztráció. Ki csinálta ezt? Warhawk elől szerintem, de többet tudsz, mert nekem igaz, én csak így... Japán. Külsős. Na, meg ez annyira jellemző csapat, ez a, igen. Akik Switchre például volt az a Fast Neo DXR, RMX, XX, PC, tökön tudja. Míg a Switch-ek az egyik szerintem ilyen megjelenéskor kérdött játék, ami ilyen Wipeout-szerű játék volt. És az is ilyen, azt hiszed, hogy egyszerű, de közben baszott nehéz. És én ott eldöntöttem, hogy így nem azt mondom, hogy kerülöm, de mondjuk így óvatosan nyúlok hozzá ennek a csapatnak a cuccaikhoz. Egyébként ilyenkor mindig meg kell, hogy kérdezzem azt, hogy kifejezetten Devlát, hogy miben más ez mondjuk, mint a Dark Souls. De most nem a Dark Souls ellen, csak úgy egyáltalán, hogy mi az a pont, amikor azt mondod, hogy a Dark Souls-nál újra, mert egyébként most eszem jutott, amikor mondtad, hogy szentségetén meg éjszaka, meg elfáradtál a Road to Nowhere című pálya a Crash Bandicootban, aki ismeri. Az is egy ilyen is, hogy másnap tiszta fejjel meg tudtam csinálni, csak hogy itt az a kérdés, hogy másnap tiszta fejjel meg tudod-e csinálni, vagy tényleg ilyen direkt a bosszantás a cél. Tehát értitek a kérdést, hogy így. Nem az, hogy nem az a cél, tudom, elvileg, de hogy, hogy a játék meg akkor egy picit szivatni. Pont az a rész, hogy érted, azt érzem, hogy ez csak ilyen szopatás a szopatás kedvéért, nem pedig. És akkor ennél például, ahol én így kikapcsoltam, és így récskviteltem kb. A játékból, ott így tényleg azt éreztem, hogy érted így, ez el van baszva, ez nem ilyen nehéz, hanem ez így el van baszva, ezt így nem tudhatom, érted, ezt senki se tudhatja, ez mázli kérdése, tehát hogy nem arról van szó, hogy én nekem meg kell valamit tanulnom, mert nem tudom, hogy hova ugrok, mert sötét van, tehát hogy érted, ez ilyen rábaszok egy csomó időt, azt egyszer csak összejön, vagy nem, vagy szóval érted, tehát hogy nem történik az meg, hogy én itt most, mert annyira esetleges, ez olyan, mint amikor a nem tudom, a Little Big Planetbe sincs kedved kigyúrni magad, mert esetlegessé válik az egész, tehát hogy igen, mondjuk az begyakorolható még a magad, de ez értem amúgy, mert ott idegesítő, persze. Tehát hogy ilyen nem tudom, hát ez olyan, random, olyan mint random. Hogyha igen. Én néha random meghalnál, nem tudod, hogy mitől, nem tudod, hogy miért igazából, hogy így hova ugrottam rossz helyre. Aha, igen. Szóval így ez a platforming része szerintem nem annyira sikerült jól, és mivel sötét van, ezért nyilván a karakternek van egy ilyen árnyéka, amiben mindig látod, ugye klasszikus platformmechanika, hogy az árnyékkal látod, hogy hova esel lefele, hogy ugye úgy lövöd be magad, hogy Mario-ba számtalanszor van, főleg a 3D-sekben, hogy ugye látod az árnyékodat, és akkor tudod, hogyha a platform fölött van az árnyékod, akkor engedheted el az ugrást, és akkor ott esel le függőlegesen. De itt mivel van vaksötét van, ezt is alig lehet látni, szóval tudod, ez így nem áll. Tehát legyen persze pici, meg legyen, kell ilyen jól időzíteni, vagy érted? Tehát, hogy de ez most nekem nagyon, nagyon kapufa lett így platforming oldalról, de azért terv, tehát elő fogom venni, mert egyébként meg annyira szép ránézésre, tehát nagyon, nagyon bele lehet szerelmesedni az egésznek a sztájljába, hogy így mondjam, meg ilyen jó humora van az egész, az is nagyon tetszik, csak és nem lehet átugrani, kikerülni valami. Nem, tehát ez úgy van, hogy érted, mit tudom, mint amikor a Zeldába tudod, mondja neked, de nem tudom, hogy gyűjts össze 4, nem tudom én, ilyen olyan artifaktot, és akkor kinyílik a nem tudom én, kinyílik, és ebbe is van igen. 4 ilyen, és a harmadiknak a ezen át kéne ugranom, és ott a harmadik, tehát hogy tudod, ez ilyen main storyline lehet, hogy dolog. Megpecselik. Most azt fogom olyan, tehát, hogy nem, ez így, ilyen, az jó van? Nem hiszem. Mellékesen megjegyzem, hogy tévedtem német fejlesztőcsapat. Azt a mindent. Akkor meg azért. Nem, egyébként japánok nem szokott lenni, hogy nem elég, hogy nehéz, akkor még az újra próbálkozáshoz is még gyűjtsé össze valamit, hogy... Igen, de is abban lehettek volna a japánok is. Egyébként igen. Ja, szóval azt mondom, hogy akinek van ilyen iszonyat platforming nehézség spike-ra a toleranciája, az így azonnal ugorjon bele, mert nagyon jó, de aki a Super Meat Boy-t is hajlandó néha falhoz baszni, az lehet, hogy ezzel is meggyűlik a baja. Tehát, ugyanilyen ja. Gyorsan újra lehet kezdeni, mint a Super Meat Boy-ban. Nem, annyira nem, de az nem annyira frusztráló. Az nem, tehát ha viszonylag hamar megjelensz, és nem tudom, nem vesztesz semmit, meg ilyesmi, de igen. Mi volt a címe? Warhawk játszotta, vagy gyűjtögette az epreket benne. Én meg nem értem a végére. Celeste. Na, egy Celeste-hez képest, amit szerintem nem egyébként... Nem játszottam azzal. Na, hát az pedig érdemes, mert szerintem az a játék, amit begyakorolsz, az full precíz, és viszont nagyon hát... bosszantó tud lenni, viszont precíz. Igen. Láttam én ezt, de... úgy éreztem, hogy szerintem ez nálam előbb jutnál a letevős kategóriába. Nem vagyok jó ezekben, tehát hogy ez is... Szerintem egyébként nem. Nem tudom, hogy egyszerűen. Nehéznek tűnt így a videók alapján. Lehet giftelni Switchen? Mit csinálni? Giftelni. Adni ajándékba. Fogalmam sincs, biztos. A Celeste az egy olyan játék szerintem. Lehet, hogy még én is majd... Ja. Igen, mert én félbe hagytam is, de nem azért hagytam félbe, nem de tetszett. Nehéz, az a nagyon jól megtanulhatóan nehéz. És igazából még azt mondom, hogy nehéz egyébként. De nehéz, borrok, nem mondja, hogy nem tudom. Nehéz játék. Tehát ez ugyanolyan, hogy én is azt mondom, amit Devla magamról, hogy én nagyon szeretem ezeket, és nagyon sokat, sőt, végig is játszom, mondom, ahogy a Crash is végigjátszottam, és azt gondolom, hogy a legnehezebb ilyen ugrálós játék volt ever, amit toltam, főleg ott a vége fele. De hogy egyébként biztos, szinte nyilván lehet, hogy a mai fiatalság jobban rá van állva, azok jobban végtolnák ezeket minden szeret, hogy de ha be lehet gyakorolni, és kitartó az ember, és meg lehet csinálni, az jó, de hogyha azt érzem, hogy direkt szivat, és egyébként nem precíz, az nem jó. Tehát ez nem direkt szivat, és brutálisan precíz. Igen, tehát a szereszt begyakorolható szerintem. Ráadásul van benne ugye nagyon jól állítható a nehézsége. Tehát akár beállítatod, hogy sérhetetlen legyen. Aha. Mindenféle rekorszió nélkül. Igen, tehát ha rossz a helyzet, akkor kapcsolsz, az kész. Ja. Direkt úgy van kialakítva, hogy semmi probléma nincsen akkor, hogyha azt mondod, hogy nekem ez most nehéz, és ezen csak át akarok menni. De pont most néztem még egyiket, az Axiom Verge 2 Switch. Micsoda? Announced jövőre. Jaj, ne is mondd. Úristen. Nice. Jó hír. Fú, tenne okay. Volt, ugye ez a felvétel előtti napon volt, ez a Nintendo Indie World, és így jó év lesz 2020. A Switchnek? Az Indiknek. Aha. Azért ez ezeknek valószínűleg jelentős részük jön minden másra is. Hát meg most már én azt látom egyébként, hogy az Indiknek, mint színnek is ők is, tehát ez az egész csapat is, meg ahogy hozzáállnak a játékhoz, ez is nagyon sokat fejlődött a Braid, meg ebbe az irányt, tehát hogy onnan indultunk, és az is egy nagyon magas lett a lécet, de hogy azóta egy csomó minden megjelent, és éppen néztem, hogy mikkel játszottam idén, ugye készül, vagy nézegetem tényleg, hogy készülgetünk az évelei, vagy az év végére, és azért elég erős. Tehát jó van, nyilván ezek általában kérdés, vagy valami egyszerűbben kialakított játékok, nem ilyen A címek, de hát elképesztő játékélmény van mögöttük. Tehát meg amiket is játszottatok, én nem játszottam, de indik voltak, tehát azért szerintem nagyon, nagyon kinőtte magát ez az indi éra, vagy nem is tudom, ez a dolog. Yep. Szóval akkor nem fogod, vagy nem tudod még, hogy mi lesz a jövő. Tudod, hogy mi ugrott be, borrok egy kicsit, mert nekem a Horace, ahol úgy éreztem, hogy indokatlanul nehéz. Na, az mondjuk indokatlanul nehéz. Ott igen. Is vannak könnyítések, de ott valóban, főleg az elején érezheti úgy az ember, hogy ezt most így, hogy gondolták, és mi ez, és hogy kerülök ide. Igen. Igen. Ezt a izét néztétek egyébként, csak hogy akkor így beflesseljek ezt a Boneworks nevű játékot bármilyen szinten is? Én láttam, hogy VR, és még mindig nem akarom elővenni a eszközöket. Igen, nekem ez az ilyen szimulációs, nem tudom én, ilyen sandbox, ahol ilyen megcsinálják, nem biztos, hogy ez megtörténik, de hogy abban bízok, hogy megcsinálják, vagy inkább úgy mondom, hogy kísérleteznek ezekkel a VR-ban lévő játékmechanikákkal, és nagyon kíváncsi vagyok rá, úgyhogy ezt meg fogom nézni, összefogom rakni a cuccot emiatt. Közepes trollkodásnak éreztem, hogy ugye ez a héten jelent meg, ugye ez az egyik olyan játék, amivel nagyon demozták a Valve VR cuccának ezt a nagyon érzem a érintéseket kontrollerét. Igen. És ezen értem elégesen a Facebook jelezte, vagy az Oculus jelezte, hogy ja, egyébként elérhető a hand tracking a questeken. Ja, ugye simán a kamerával konkrétan. Ja. Nem kell kontrollálni, hanem akkor itt van, tessék, akkor a kezedet trackeljük. Így tényleg, gondolzol, hogy láttam mögé egy bizonyos szintű trollkodást. Többször megnéztem, hogy mennyibe kerül az Oculus Quest, csak hogy így tudod, eladnám ezt a Vive-ot valamennyiért, még talán valamennyit azért lehet érte kapni, most valamennyit, nem tudom, valamennyit. Annyira sokat gondolom. Bőven lehet. Meglepően jó áron mennek el ezek. Igen, és annyira sokat lehet, hogy rá se kéne fizetni erre a Quest dologra, és akkor így megszabadulnék a Base Station-öktől, ami tehát nekem az mostani lakásomban óriási nagy királyság lenne, stb. Tehát, hogy vannak ilyen gondolataim, de aztán elhesegettem, mert most ez itt van, mindegy. És akkor így vagyok vele. Ugye egy jó trükk az, hogyha a Vive-ot megpróbálod Magyarországon eladni, a Questet meg megpróbálod külföldön megvenni. Mert hát, ugye, mivel ez így történne, persze. Igen, mert ugye Vive-nak a magyar ára az még mindig a csillagos egekben van, és akkor nyilván még használtan is elég szép summát el lehet értek érni. Cserébe a, ugye a Questnek az a magyar ára is a csillagos egekben van, de ugye külföldön meg az ott. Igen, de közben meg azért van egy visszalépés ebben már... mégis. Van. Tehát, hogy azért a követés az nem olyan, stb. Stb. Tehát, hogy úgyhogy, mert a bocsánat, tehát azért a 72 Hz, 90 helyett azt többen azt érkezik, azért azt érezni, meg hogy ezzel a link dologgal azért van egy ilyen pici delay, amit persze már nem veszel észre egy ide után, de azért ott van. Szóval inkább várok valami akciót, hát ha lesz. Tehát így, a Quest 2-t. Vagy a Quest 2-re, igen. Azért egyébként nagyon jókat írtak erre a mi az, hogy hívják ezt, ugye melyik a, nem az HTC-nek a Vive Pro, nem tudom mi, hanem az Index, ugye a Valve-nak, hogy ott igen, azért, az tehát új. Azt az első generációs Oculus, nem az S, hanem a sima, meg az első generációs Vive-hoz képest azért az, most már azért lehet mondani, hogy egy generációt ugrottak. Így. Hát igen. Field of view, követés, felbontás, clarity, az optika minősége, csak az, hogy eleve mennyire látod ezt a ezt olvastam. Ezt olvastam. Igen. Másrészt megint ott vagyunk, hogy 1000 euró. Hát nem feltétlen, ha van Vive-od, mert a PlayStation-eket használtod, stb. De igen, de iszonytatóan drága, és egyébként meg igazából azért elég sok idő telt el. Tehát szerintem annyira tök jó. Tehát, hogy sok idő telt el, és még nem érzed úgy, hogy kukáznod kéne, mint... Tehát nem még ha egy generációi ugrásnak mondják is, az nem olyan, mint a... Érted? Nem olyan, mint amikor a régi Xbox, igen. És akkor már nem fut rajtam. Ez olyan, mint amikor a Full HD TV, 4K TV. Persze, nyilván szebb rajta, de hát most játszol. Az élmény, főleg ami ilyen gyors élmény, az nem lesz annyival jobb. Szóval itt azért lehet itt azért szerintem lehet kivárni, főleg egyébként akinek már van VR-ja, és érted olyan, mint te, meg én, akik így azért tudjuk, hogy azért nem ezzel kellünk, nem ezzel fekszünk. Tehát ez nem olyan, mint a, nem tudom én, mondjuk a televízió valakinek, ami mondjuk ha sokat nézett, sokat játszol rajta, akkor az, ha upgrade-ed, akkor az ér valamit. Ez azért ilyen, néha előveszed egy-egy játékért, aztán megmondom őszintén, hogy bár buktam az egyik évelei jóslatomat, így most vágom a idén januári dolgot, és abból kiderül, de megint elkezdtem szemezni a PSVR-ral cserébe. Ja, hoppá. Valamiért. Igen. Van ilyen-olyan ötletem, ilyen lokálisan megvalósítható, vagy valószínűleg megvalósítható ötlet, és annak lehet, hogy egyik szereplője lenne a PSVR, és most így próbálok a fejemben egy üzleti tervet összeállítani, ami megmagyarázza nekem, hogy igazából megéri megvenni. Aha, business case. Tudom, hogy igen, furcsa, igen. De ezt megbeszéltük is, még amikor Debla vette, hogy a PSVR az eszköz tényleg, ami olyan árban van, aki, én nem vagyok VR kompatibilis, de tényleg egyébként az majdnem megmagyarázható magunknak, hogy megveszed azt a, nem tudom, elég sok játék van rá, amit csak arra van, és érdemes végigjátszani, utána pedig eladod, és még úgy is bőven benne vagy. De ha nem adod el, hanem majd csak amikor a PS4 kifut, igen, akkor se vagy bajban, nem. Így van. Akkor sincs semmi. A beugró szint az nagyon alacsony. És tudja azt, amit ezek a izék nem annyira tudnak, ha csak nem, nincs egy VR szobát, hogy érted, le van ott hajítva a PS mellé, felkapod, felrakod a fejedbe, és egy gombot, kész. Ennyi kell hozzá. Tehát, hogy viszont nem jön rá a Half-Life, úgyhogy. Az nem jön, igen. Az szíves. Ja, és egyébként meg volt egy ilyen élményem most, hogy ilyen 70 plusz éveseknek mutattam meg a VR-t, hogy így akkor ez milyen is ez a dolog, és hát továbbra is a kedvenc részem az messze az, hogy így másoknak megmutatni, akik még nem láttak ilyet. Tehát, és mennyire volt para? Volt csikítva? Mit mutatsz nekik? Mit mutatsz nekik? Hát a Richie Splank Experience a nagy kedvencem. Egyébként ugye ez a felhőkarcoló tetején kisétálós. Kisétálni a deszkán. Ó, és ítanak? Tériszony eljön? Hát simán, így mi tudom én, a legtöbb ember az azt mondja, hogy akkor ő nem. Tehát élvezi, hogy ott áll, meg néz, meg minden, de mondta, hogy ő egy lépés nem mozdul sehova. Tehát hogy biztos, hogy nem. És akkor ott hiába mondjuk, hogy de itt vagy a szoba közepén, nem tudom, nyugodtan, csak így ezért. Ne, ő nem, ő biztos. Be kell kapcsolni egy ventilátort, ilyen legkisebb fokozatra, tudod, még így fel. Meg, ja, igen. Igen, de volt olyan is, aki nagyon vagányul egyébként totál kisétált, és így élvezte, és még ugye ott egy félre is lehet, ugye, tehát le is tudsz lépni a plankről, és akkor lezuhansz. Tehát kvázi egy ilyen szabadesés szimuláció is van benne. És azt is nagyon élvezte, és akkor mint egy hullámvasaton ott így sikongatott a néni. Szóval volt ilyen full vagány. Szóval tök jó volt. Meg a másik az meg egy ilyen sokkal csillesebb ilyen tengerbe lemerülsz egy ilyen búvár kalickába, és akkor jönnek a ráják, meg a halak, meg a nem tudom én, azt nagyon élvezte mindenki. Annak van egy ilyen Shark Attack változata, egyébként ezek így részei a nem tudom milyen kezdőcsomagnak. Igen. Azt senki konkrétan, így amikor megtudták, hogy cápás, mondták, hogy nem. Úgyhogy ja, tök jó, ez mindig nagyon-nagyon élvezetes, és egyébként a PSVR-t azt így biztet sokkal könnyebben a PS4-gyel egy picike táskába oda tudtam vinni. Mondjuk, ha most a PC-t kellett volna ott Base Station-estül, mindenestül összerakni, hát az hagyjuk, hogy az mennyire lett volna esély. És filmet mutattál nekik, hogy egyébként milyen lenne? Nem, csak ezt a kettőt, tehát hogy az ilyen. Voltak ott egy csomó, szóval ez mire mindenki végigért, mert tudom én 8-10 az eltartott egy darabig egyébként. Tehát csak ezt így volt ilyen VR élményem. Szerintem ez a Half-Life dolog azért ezt fel fogja futtatni most. Legalábbis, mint téma, hogy ez van. Egy részről igen, más részről a 2020 első negyedével az igaz nélkül is elég erős lesz. Ja. Nem csak, hogy a VR-t így a köztudatban fogja tartani, mint egy... Igen, a gamer köztudatban, tehát azért most ja, úgy, persze. Ez megint nem az, amivel így azt mondom, hogy nagyon mainstream-é tudott tenni. Az nem is tudom, mi lenne. Egyébként. Na mindegy. Hát, igen. Ja, jól van. Meglátjuk. Na nekem, oké. Jó, én nekem bocsánat, de akkor én nekem most így elmondtam, amit elmondtam, és rátok már nem vagyok kénység, nem ez nem igaz, de majd az autóban meghallgatom akkor innentől az adást. Jó. Úgyhogy... Oksi, csöcsö, sziasztok! Folytatjuk tovább. Megvárjuk, hogy kijelentkezik, és akkor ki tudjuk beszélni a hátra mögött. Elkezdünk a valódi témákról beszélni. Egyébként tök érdekes volt, amit mondott, hogy a 3D platformerekben az árnyékát figyeli az ember a karakternek, és a héten letöltöttem a gyerekeknek a Ratchet & Clank-nek az egyik részét, nem is tudom már melyik van meg PlayStation 4-re, és talán az, vagy egy van belőle talán csak, na mindegy, a lényeg az, hogy letöltöttem, és ahogy így mondta ez Devla, pontosan így magyaráztam nekik, hogy ugye mert tudom, ahogy ugrálsz a Ratchet-tel és a Clank-kel lehet még egy helikopterezni. Mármint úgy értem, de úgy, mint Aurelio, hanem normálisan. És a lényeg az, hogy így a gyerekeknek pontosan ugyanezt magyaráztam, hogy figyeljétek, hogy hol van az árnyék, mert oda fog esni. Tehát, hogy azt abból ki lehet számítani nagyjából, mi történik. Vannak ilyen dolgok, amik ilyen gaming alapvetések, és mindig nagyon érdekes megnézni azt, hogy nekünk mennyire alapvető, és másnak mennyire nem az. Van a Rami Izmail nevezetű játékfejlesztő videójátékos személyiség. Szerintem most már inkább ilyen előadásokat és tanácsadást tart inkább, mint tényleges játékfejlesztést. És neki van az anyukájának egy streamje, aki full, hát mit, nem fiatal, szerintem ilyen 50 pluszos alsó hangon, és neki kezdett játékokat játszani. De ilyen Final Fantasy 15-öt például. Wow. Játszani meg ilyeneket. De van valami preferált zsánőr, ami érdekli, vagy ilyen Nem kifejezetten. Olyan játékok, amik úgy megtetszenek neki kinézetre, és hát nyilván kap javaslatokat, kap nyilván, ugye a Rami az azért segít benne, hogy nem biztos, hogy Destiny 2 multiplayer kellene kezdenie. És tök érdekes, és ott jönnek az ilyen jelenetek, amiket így vissza is idéz, hogy nekünk mennyire alapvető, hogy egy ajtót hogyan kell kinyitni, hogy egy ugrás hogyan működik, hogy egy quest rendszer hogyan épül fel. Ezek olyanok, hogy nem gondolkodsz, ezek ilyen, tudod, jól megcsinálták már a játékot, és mindenki azt viszi tovább. És aki most csöppen bele, annak ez totál nem triviális. És teljesen másképp is gondolkodik. Tehát mi megszoktuk a játékok szabályait, és aszerint játszunk, és aszerint gondolkozunk, de ezek a szabályok a legtöbbször köszönő viszonyban nincsenek a valós szabályokkal és a valós helyzetekkel. Igen, meg se fordul a fejükben. Elképesztő egyik másik ilyen streamet vagy videót visszanézni, és aranyos néni, és tök jó, hogy teljesen másik oldalról fogja a játékokat, mint mi. De végig tolta a Final Fantasy 15-öt, azt hiszem kétszer is. Az igen. Egyszer úgy, hogy szó szerint azt hiszem az első játéka volt, meg egyszer úgy, hogy oké, akkor most már tudom, hogy mit kell benne csinálni, meg értem, akkor most már úgy tényleg neki akarok menni. Bepaintod az OCD-t, ott elkezdte kimaxolni. Ja, tehát úgy van az életudás. Egyébként itt látszik, az ilyeneknél látszik, hogy mennyire kalitkába vagyunk. Tehát, hogy ami nekünk ilyen triviális, hogy kell főben egy küldetés, hogy általában hogy szoktak menni a dolgok, az mennyire valójában, mennyire nem az. Csak nekünk az. Nem? Tehát, hogy így össze lehetne egyébként ilyen szabályokat válogatni, hogy amit egyértelműen használnak, és már láttam a nagyobbik fiamon, hogy egyre így rááll a keze, tehát, hogy egyre többet játszik ilyen játékokkal, és rááll a keze, tök mindegy mi az, és hogy tanulnak bele. Hihetetlen. Van egy ilyen pszichológiáján. Biztos. És aztán mivel játszottatok? Rock volt valami? Fú, nekem nagyon fura hetem volt. Visszatértem a Graveyard Keeperhöz. Ez nem egy kifejezetten új játék, szerintem tavaly december környékén játszottam vele. Igen, ez az a játék, ahol gondognak kell lenni egy temetőben, ugye? Csak a temető gondok, aha, jaj. Temető gondok játék. Még mindig imádom, és most még jobban belemerültem, ott tényleg eltöltöttem valamennyi időt, de nem játszottam végig, és most feltesz szándékom, hogy végigjátszom. És nagyon tetszenek a rendszerei, meg a kis morbid sztoriai. Azóta kijött hozzá két DLC, az egyiket azt letöltöttem, az olyan, hogy lehet a halottakból zombit csinálni, akikkel utána különböző feladatokat automatizálhatsz. Épp ezt akartam kérdezni, hogy mit változott addig azóta a játék, de akkor jó, hogy rögtön erre rátértél. Ja, van egy másik DLC, és az egy komolyabb, de ott vannak új feladatok, meg rendszerek, meg ilyesmi. Ez, amit én eszettem, ez tényleg csak a zombikat adja. Hihetetlen nevük van egyébként, ennek a DLC-nek az a neve, hogy Breaking Dead. A másik pedig a Stranger Things. Ja, Istenem. És ez az automatizálás, ez azt jelenti, hogy a zombik termelnek neked? Aha. Te zombit odaállítasz a fa mellé, és akkor van egy ilyen idézőjesen zombi fa, ami nem fogy el, és ha odaépítesz egy zombi fűrésztelepet, akkor oda berakhatsz egy kis zombit, és az neki áll, és addig vágja a fát, amíg nem csentele a kis tárolóhelye. De például kell egy másik zombit alkalmaznod, aki a fát utána átviszi onnan a te műhelyedhez. Tehát igazából mondjuk munkánként kettő zombira van szükséged, és nem könnyű, és nem triviális egy zombit létrehozni. Tehát nem az, hogy innentől kezdve így egy csettintés és minden magától működik, hanem én már elég jó, régóta játszok, és még mindig csak egy zombim van, mert komoly rákészülés kell, és olyan alapanyagokat fogyaszt, amik másra is hasznosak. De az a durva, hogy azon a ponton tartok most, hogy már egy jó ide például nem is érkezett halott, tehát nem is konkrétan a temetővel foglalkozok, hanem szőlőtermesztés, növénytermesztés, ételkészítés, próbálok questeket megcsinálni, új dolgokat építeni, kis ilyen alkímia, meg ilyenek, tehát iszonyosan sokrétű játék, és tényleg tök mókás kis cucc. Azt mondom, hogy nem tudom, azt mondtam volna, hogy aki szerette a Stardew Valley-t, annak ez is tetszeni fog, de igazából hasonlóan néz ki, meg egy-egy pontján talán hasonló a népülhet fel, de azért sokkal nyugisabb élmény. Tehát itt nincs az a nyomás, tudod, mint ott, hogy ha nem öntözöd minden nap, akkor megdőlik a növény, és akkor oda a munka. Itt nagyon kevés retorzió van. Nem igazán tudsz rosszat csinálni. Tehát például elvetsz egy növényt, akkor az annyi. Az nő magától, amíg majd egyszer csak összeszeded. És ha neten megdöglik, akkor sincs semmi, hiszen... Igen. Én csak vicceltem. Egyébként épp ezt akartam mondani, hogy ez mennyire Stardew Valley, vagy Harvest Moon, meg Animal Crossing. Tényleg ez sokkal-sokkal egyszerűbb szerintem azoknál. Meg sokkal-sokkal másabb nyilván, úgyhogy nem a kis kerkedet kell csak csinálni, meg nincsen románcolás, meg ilyesmi benne. Tehát nincs románcolás, az nagyon tetszik. Igen. Házasodni lehet a vizébe, a Stardew Valley-ben, azt tetszik? Persze. De nem, hogy azt tetszik, Gregnek kérdezem, hogy ez hát nem, csak maga nem a szó, a kifejezés, hogy a románcolás. Jó, megrománcollak. Jó, megrománcolom a mai estét, de jó lesz. Na, úgyhogy ezzel töltöttem a legtöbb időt. Románckodni aztán... is lehet akkor, ezek szerint? Nem, éppen azt nem lehet, sajnos. Na jó, aztán igen. Mai nap váltottam ma este. Tök friss élmény. De a stílus merőben változott, a tematika nem. Letöltöttem a Demon's Tilt nevezetű játékot, ami PC-re és Xbox One-ra van szerintem, viszont benne van Game Pass-ben mind a két platformon, és az az alcíme, hogy Occult Pinball Action. Jézus. Wow, ez ígéretes. Még egyszer, már nézem is. Ez a hihetetlenül retro pinball játék. Képzeld el azt, hogy egy asztal van, de az ilyen háromszintes asztal, 2D. Uh-huh. Egymás fölött vannak. Kezdődik az, hogy 2D. Háromszintes asztal, teli titkokkal, bosszokkal, speciális mozgásokkal, van egy kis ilyen bullet hell része, egyszer-egyszer, hozzáérő soundtrack. Ez egy pinball, tehát egy flipper játékról beszélünk. Ez egy flipper játék, de ilyen hardcore pinball, hardcore flipper őrőteknek, tehát ez a pontgyűjtés a lényeg benne, de egy rakás feladattal, és nagyon fura pályákkal, és brutális effekteket. Gyakorlatilag az egyik problémám vele az, hogy néha annyi effekt van, hogy konkrétan nem tudom, hogy hol van a labda, és na, hát mit csinál. Itt a bullet hell kifejezést erre találták ki, tudom. Igen. De közben meg elképesztő hangulatos, tehát ez a tényleg minden egyes körnél egy-egy új részét találom meg a pályának, vagy egy újabb titkát találom meg a pályának, vagy az asztalnak. Éppen sopánkodtam, hogy az egész este folyamán ilyen 10-10x millió környékére sikerült maximum feltornázni a pontszámaimat, erre nyilván a felvétel előtt sikerült az első golyóval ilyen 70x milliót elérnem, ami addig tűnik jó eredménynek, amíg rá nem mész a globál toplistára, és látod az ilyen több százmilliós, meg milliárdos eredményeket, de úristen, tehát azt mondom, hogy tényleg, ha van Game Pass-ed ezt a játékot, ezt így le kell tölteni, mert nagyon fasz a flipperes cucc. Úgyhogy ezt csak ajánlom. És akkor mondom, hogyan fölfele lehet tovább lőni? Tehát ugye régebben voltak ilyen flipper mechanikák, aki ez nem látta. Ez full a 90-es éveli flippereknek állít emléket. Igen, tehát egymás fölé vannak építve az asztalok, és ki lehet fölül lőni a másik asztalra a golyót. Csak mondom, igen, azoknak, és csodálatos pixel art az egész egyébként. Full ilyen sátánista hülyeség egyébként, tehát tényleg ilyen a pálca van a középső asztalon, és az így elkezd villogni, meg átalakul, meg szemevilágít, felül szörnyek vannak alul, valami mágus lehet kinyírni, tehát ilyen tényleg totál okkult, és így agyfasz az egész, de gyönyörű szép pixel art az egész, elképesztő jó kis soundtrackje van, tényleg érdemes a trailert megnézni, és totál vele lehet szeretni. Úgyhogy mondom, így Game Pass-be körülbelül kötelező cucc. Annyira radar alatt van, hogy azt néztem, hogy konkrétan tesztek nincsenek róla. Pedig így hetekint van már, tehát így hát a Game Pass-be, tehát ez ilyen ingyen lehet próbálni, tehát... A Game Pass például fent van Steam-en is. Érted? Windows-ra, Mac-re letölthető. Jó, de hát vannak tudod ilyen játékok, ahol hiába, érted? Jó, ott a Knights and Bikes, semmiféle, tehát... Persze, itt... ebből a szempontból tök jó az a Game Pass egyébként, hogy így az ilyen kis játékok találnak közönséget. Úgyhogy most ebben vagyok beleszerelmesedve, aztán nyilván holnaptól visszatöltöm a Forzát, és hosszú idő után újra Battle Royale-ozni fogok. Igen, a Forza legújabb update-je egy Battle Royale játékot rejt, vagy játékmódot pontosabban. De várjál most, hogy autókkal kell egymást ott. Aha. Aha. De hogy milyen lelögdösöd, vagy most akkor tényleg, hogy nem, lövöldözni is kell? Kihatózod őket, nincs, érted? Nincs lövöldözés. Nincs se 72 fős Battle Royale mód. És hogyha rátámaszkodsz és kiesik a pályáról, akkor gész, vége van? Nem. Egyre jobb kocsikat gyűjthetsz, és másokkal csinálsz ilyen egy-egy elleni versenyeket, és nyilván őket is legyőzheted, de közben menekülnöd kell a szűkülő pályán egyre beljebb. Elég furának érződik, de gyakorlatilag a YouTube már most tele van, ugye meghívtak egy rakás szakít és tesztelőt és netes személyiséget kipróbálni, úgyhogy már most tele van YouTube arról, hogy mennyire őrült és mennyire mókás játékmód. És hát ingyen van, úgyhogy nyilván ki kell próbálni. Igen, ugye volt egy klasszikus ilyen autós játék, vagy inkább az arcade játékokban, hogy a legutolsó mindig kiesik. Talán Burnoutban volt állandó ilyen visszatérő, de talán még Need for Speedben is. Igen, Last Man Standing. Ugye mit tudom, 6 kör van, és akkor vagytok 7-en, azt hiszem valami ez a menő, és akkor minden körben egy ember, a legutolsó kiesik, és akkor itt szépen mentek. Ja. Igen, gondolom, ezt kezdték el piszkálni aztán. De hát én nagyon kíváncsiak, én is meg fogom nézni. Nem tudom, hogy ez régen ilyen poén volt, hogy ezeknél a hatalmas pályáknál többször mondták, hogy miért nem csinálnak valami Battle Royale módot benne, és ezen röltek, hogy jó, hát akkor hallottunk titeket, akkor most tessék, csinálunk egy Battle Royale módot bele. Hát mindig. Meg egyébként is jönnek a Toyoták bele, úgyhogy ott is ezt azt így érdemes megnézni. Meg most egész hónapban naponta ingyen autót adnak, úgyhogy ja, eléggé próbálják húzni a élettartalmát a játéknak. Hát szerintem ezt még most hajtani is fogják a Forzát egy ideig. Valószínű. Nálam meg azt jelenti, hogy befejeztem a Death Stranding-et. Na. A befejezted, amit tudod, hogy meguntad? Vagy? Nem. Végigjátszottam a strandon. Kiátszottad a strandon. Igen, hát mondjuk, hogy a sztori vonalat végigjátszottam, de hogy mivel ez egy open world játék, vannak még, tehát van még mit maxolni benne, és lehet is benne. A lényeg az, hogy hát sok mindent nem akarok róla mondani, mert ez egy, azt gondoltam, hogy valószínűleg, hogyha fölvesszük, és minden jól megy, akkor lesz ebből egy spoiler kezd a Death Stranding-ből, mert nagyon nehéz spoiler nélkül beszélni. Az biztos, hogy egy nagyon megrendítő, egy nagyon elég nehéz játék, ami tényleg szerintem ott szűrő a legtöbbet, hogy ezt a hangulatot, vagy ezt az egész tényleg ezt az egész hangulatot, meg ezt a világot, amiben mászkálsz, ezt ugye valamilyen szinten azért nyomasztó, és ezt vagy megszereted ebbe ezt a szomorú, szép helyszínt, ezt így megszereted, és így lélegzel vele, és érted, vagy azt mondod, hogy hát ilyen játékkal én nem azért játszom, hogy itt ebbe a szörnyű, nem szörnyű, de sokszor inkább szomorú környezetben ott szenvedjek, és az NPC-k vagy a játékban elszólt karakterek, meg főszereplőknek a káváriáját, meg sokszor a tragédiáját, de egyébként valakinek pozitív sztoria van, de nagyon sok szomorú történet van így beépítve a játékba, és hát a főösünk egy csomó minden megold, de azért minden nem lehet. De a lényeg az, hogy egyébként nagyon sajátos mechanikákra van fölépítve az egész, és tényleg máshogy gondolkodik a játékról, mint egy játék, vagy egy open world játék, tehát nem a átlagos sémákat követi. Pici részeiben mondom ezt, de nagy részében egyébként a loop az nagyon hasonló, mint egy átlagos open world játék. Tehát én a sok leírás, meg mindenféle ilyen megszakértés alapján egész más típusú játékot képzeltem, de tényleg egy open world játék, ahol lehet mászkálni, és küldetéseket fölvenni, és egy csomó mindent fejleszteni, de ez viszont meg már, hogyha mondjuk, egyébként gondolkoztam rá, hogyha utána olvasok ezeknek is, és nem ott a játékban csodálkozok rá, akkor mekkorát ütött volna, de szerintem biztos megnézi mindenki a gameplay-eket, mert tehát sokkal több van ebben a játékban, mint amit rámondott így kívül az internet népe, és tisztán látszik ugye, hogy nagyon rosszul lett bemutatva, szerintem nagyon a promóban nem lehetett jól bemutatni, többen azt mondják, hogy ezt nem lehetetlen így bemutatni jól, de ennek a játéknak a rossz promózása az oda vezetett, hogy szerintem teljesen szélsőséges vélemények vannak róla eleve, sokan azt se tudják szinte máig, hogy mi ez a játék, és azt szerintem ez a rossz promózásnak az eredménye, úgyhogy ettől egy picit szenved, ez nem azt jelenti, hogy ez a játék hibátlan, mert vannak hibái, tehát jegyzeteltem elég sokat, tehát tényleg van egy csomó pozitívum mellett, vannak olyan dolgok, amiket én se tudtam mire vélni, és a többi, csak egyáltalán az, hogy helyén kezeljük ezt a játékot, és egy open world játéknak kezeljük, azt szerintem ez egy tök fontos dolog, és nem beleerőltetve, hanem tényleg rengeteg mechanika van, meg rengeteg játékelem, ami előtte nem látszott, úgyhogy mindegy, szóval azért, hogy mivel a sztori nagyon összefügg a játékmenettel, meg az egész egy ilyen olyan pakk, ami így össze van fűzve, ilyen Kojimásan, ezért ennél többet talán nem szeretnék mondani a játékra, nem lesz talán egy spoiler, ezt és akkor abban ott hát amennyire mi beleláttunk, picit foglalkozunk vele. Azok pozitívumokkal, negatívumokkal, meg egy csomó mindennel. Úgyhogy ennyi a Death Strandingről hirtelen. Aki, hát most ajánlom, nem ajánlom, majd hallgassátok meg a spoiler-kesztet, lehet, hogy, de mondjuk a spoiler-keszt meg azoknak kell, vagy azoknak lesz érdekes inkább, akik már végigjátszották, de én azt mondom, hogy akik nem ijednek meg a játékok komolyságától, meg a közbevetett ilyen japán vicces dolgokat, amit lazítani próbálják ezeket a egyébként nem túl ilyen boldog játékokat, az ugorjon bele, tehát a szokásos ilyen szomorú, szép ilyen japán sztorikat, akik ezeket kedvelik, meg a open world játékot még mellé, azok nyugodtan ugorjanak bele, mert rendkívül erős és rendkívül ilyen súlyos darab, olyan, mint egy ilyen filmek között tényleg a nehezebben nem emészthetőbbek, úgyhogy, de én ajánlom tényleg, csak kell hozzá. Tehát ott egyébként az első szerintem 2 óra alatt eldől, hogy akarod vagy nem. És egyébként az a durva, hogy viszont még a 10. órában bőven jönnek új mechanikák be, és ezzel így szembesülni, ez elég kemény, tehát igen, ez egy eléggé merész dolog, de hát ez is most erről is majd fogunk beszélni ott, hogy ez mennyire lehet ezt jónak tartani, meg mennyire nem. Úgyhogy, na jó, hát ennyi a Death Stranding-ről. Két óra alatt az ember eldöntheti, hogy tetszik-e neki, vagy sem. Azt nem, mondod. Hát tudod azt, hogy elindulsz egy, tehát van egy hangulata az egésznek, és hogyha azt, ott le tud dobni, érted? Mert azt mondod, hogy úristen, hát itt a rendkívül elhagyatott világban, ahol az emberekben vannak szoróva a saját bunkereikben, meg nem tudom, és itt nekem kell mászkálnom majd, és úristen, hát itt nekem itt végiggyalogolnom kell majd, akkor mi lesz? És ott szólnak ezek a melankólikus zenék. Ott lehet, hogy valaki azt mondja, hogy ő inkább a Super Monkey-ból, vagy nem tudom, értitek, Super Mario irányba szeretne videójátékozni, és nem ezt a elcseszett melankólikus ilyen valamit nézni. Érted? Tehát ott sokan azt mondhatják, hogy hát ő nem, hát ez nem. Tehát, hogy szerintem, tehát azért mondom, hogy az egy olyan választóvonal, ahogy az ember elkezd vele játszani az első pár óra után, hogy vagy berántja ez az egész, és elkezd érdekelni, mi történhetett, és mert ugye elképesztően jó van vezetve, tehát nagyon ehhez nagyon ért a Kojima, tehát tényleg az, hogy elkezd érdekelni, hogy mi történhetett, és hogy mi ez a sztori. Van az egyik verzió, másik azt mondod, hogy hát ebben ez nem, ezt így nem. Tehát ez a két változat, és hogyha azt mondod, hogy igen, akkor viszont utána meg egyre mélyebbre látsz a mechanikákba, és a gameplay marad, amiről azt mondták, hogy alig van gameplay, és valamikor, mit tudom én, 8 órát játszottam, úgyhogy nem volt videó. Tehát, hogy nem, mert hogy nem átvezetőknek, ugye, mert mondjuk a Metal Gear Solid 4-ben ott sokszor volt olyan, hogy fél óra játék, és utána fél óra videó. Aki játszott vele, az tudja, hogy az ilyen volt. Az a fél óra játék az nagyon érdekes volt, nagyon fasza volt, de utána fél óra videó jött, és hogy így volt ez fölépítve. És ahhoz képest, mondjuk szerintem ez egy sokkal jobban videójátékonnak nevezhető valami, ahol sokkal szabadabban lehet mászkálni, úgyhogy ez nagyon, nagyon jó, tehát nagyon, nagyon erős dolgok vannak beleépítve, nagyon jó ötletek vannak beleépítve, de ezt csak úgy lehet megtapasztalni, ahogy játszunk. Egyébként nézegettem fórumokat, és akik játsznak vele, azok is, tehát aki OCD, az berakad a játék elején, meg hát nem az elején, de hanem a, mit tudom én, tehát hogy be lehet ragadni, mert fejlesztesz is, úgy döntesz, hogy fú, de jó lesz, és akkor pakolsz, meg minden. Most nem akarom így, az a baj, nem akarom lelőni a poénokat, mert spoiler az egész, de a lényeg az, hogy sokféleképpen lehet ezt a játékot játszani, és lehet úgy is, hogy mész előre a sztoriba, és nem érdekel semmi, meg verzió 2, hogy fejlesztesz, és akkor egyszer csak rájössz, hogy ilyen, olyan dolgok vannak benne, ami tényleg elképesztő, hogy ez vizé bele lett építve, mit tudom én, hogy van ez a poén, amit mutogattak, hogy lehet ugye pisilni, és akkor a játékban nem lehet a csomagokat, amiket vissza, azokat nem lehet. Vagy például, ahogy pisilsz, azzal be lehet, csak poén ilyen, hogy mikkel szórakoztam én is, hogy a hóba, most ez talán spoiler, hogy van hó, tehát van egy avas rész, és ott a hóba lehet rajzolgatni, ahogy pisil az ember. Most nyilván nem ez a játék, nem erről szól, csak ilyen hülyeségekkel szórakoztam én is, hogy vajon ez meg lett-e csinálva. Tudjátok, ez amikor ilyen mechanikák vannak a játékban, akkor egyértelműen az ember kipróbálja, hogy jó van, akkor mire gondolt itt mire gondolt a költő, vagy tényleg az, hogy van egy, ugye van ez az ital, ez a monster, ugye beleépítve a játékba, mint energiaital, és a játéknak egy pontján ez átváltozik sörré. Úgyhogy talán lehet, hogy ez is spoiler, de nem is a poén az inkább, hogy túl lehet itatni az emberünket vele, meg nem tudom, tehát ilyen olyan dolgok vannak, hogy megengedi a játék, és akkor jó, hát akkor na még egy, és akkor nézzük, hogy mi történik, tehát, hogy vannak ezek a oda nem illő, azért mondom, hogy a magának a játéknak ezt a szomorú, meg eléggé nagyon nehéz mi volt, tehát ezt több helyen próbálják oldani mindenféle ilyen lazább dolgokkal, és ez nem azt jelenti, hogy hogy mondjuk, mit tudom én, izében rózsaszín színű sapkába lehet baromkodni a terepen, hanem ilyen finom, vagy ilyen, hogy mondjam, ilyen emészthetőbb dolgokkal, ami tényleg így, nem azt mondom, hogy földobja a gameplayt, csak úgy, hogy látod, hogy azt lehet, és akkor elszorakozgatsz vele, hogy jó van, akkor, na jó, ha ezt lehet, akkor nézzük, hogy mit csinál ez a mechanika. Vagy ilyen, van ilyen tárolódoboz, amit húzhatsz, talán több helyen látszott, talán nem spoiler, és akkor ha tárolódoboz nem húzom, hanem ráállok, akkor végig is görleszkázni is lehet vele, tehát így gondolkozol, és tényleg így ilyen, és akkor szorakodik az ember az ilyenekkel, hogy akkor mit lehet. És nem akarom tovább mondani, hogy mennyiféle ilyen update meg lehetőség van, és akkor így az ember mindenféle dolgokat kipróbál. De hogy egy csomó mindenre gondoltak olyasmire, amire én azt gondoltam, hogy biztos, hogy nem fogja lekezelni a játék, hogy most ki a fene gondol arra, hogy ezzel fogok szórakozni, és de. Úgyhogy ezeket szeretem, úgyhogy hát meg igen, meg ott van még a játék, meg a sztori, tehát én azt mondom, hogy én ajánlom, de lesz róla egy spoiler lesz, és akkor majd ott kibeszéljük mélységeiben. Ott elmondod, hogy miért nem. Igen, elmondom, hogy miért ne játszom vele senki. Röviden milyen ajánlom. Hosszabban nem ajánlom. Nem, hát igen, vannak nyilvánvaló hibái vannak, meg nem tudom micsoda, de összességében egy jó cuccnak találom, úgyhogy én, nekem ez a véleményem. Úgyhogy, de annélkül, tehát azért mondom, hogy bukhat el, ez a hangulat, meg ez az egész dolog, ez bukhat el az elején, szerintem ez olyan vízválasztó, annyira nyomasztó, annyira nehéz a játék, ahogy rakod össze a darabkákat, meg ahogy a sztori halad, annyira rögtön olyan nehéz jelenettel, meg felütéssel kezd a játék, hogy ezt így, tehát szerintem van, aki azt mondja, hogy oké, ezt hagyjuk. De ez már spoiler. Úgyhogy, de rögtön tényleg azért mondom, hogy pár óra után már mondhatja valaki, hogy akkor ilyen hangulatú játékot, ilyen dolgokat kell csinálni, azt én nem szeretném. Spoiler trending. Igen, spoiler trending. Erről a játékról csak azt lehet tudni, hogy ez egy spoiler. Egy akkora spoiler, amit a Kojima úgy elspoilerezte, hogy azt se lehetett megtudni, hogy miről szól. Igen, egyébként én is szoktam ezen így magamban így röjögni, mert ez igen, kontraproduktív lett egy picit ez a tálalás. Túl későn van, és túl fáradt vagyok rendelni erről a dologról. Nem baj, majd te is ott ostrandolsz majd végül. Elképesztően semmi affinitásom nincsen, de tényleg, lehető legkevesebb se. Hát most szerintem, ahogy így hallom, hogy mikkel játszom, hogy miket így azt mondom, hogy ebben nem is illeszkedik, nem is meccsel bele, úgyhogy szerintem engedd is el. Meg se fogtam, úgyhogy. De egyébként tényleg jó. Meg egyébként olyan loop van benne a gameplay oldalról, amit a te OCD is énednek megfelelően én tudom, hogy mit csinálnál benne. És pontosan tudom, hogy te az a kategória lennél, aki fejlesztene a vég nélkül benne, mert nem lehet kibírni. De ezt nehéz elmondani így, hogy így nagyon jók az eredmények, meg nagyon jó látványos dolgok. Át lehet lépni videókat benne? Mondd? Át lehet lépni videókat benne? Akkor lehet, hogy érdekel. Mert érdekelni fog. Meg nincsenek hosszú videók, csak a legvégén. És a spoiler, meg ez szerintem a klasszikus, tudod, az a Kingdom Heartot ugye végigjátszottad te is. Tehát emlékszel, hogy a japán nem. Játékoknak a végjátéka az egy ilyen 4-5 óra hosszás, ilyen hát, gameplayekkel megszakított videó özön. Most lehet, a 4-5 óra az túlzás, de 3 biztos. És ez a játék se kivétel, röviden. Volt a héten egy tök jó kis beszélgetés, ugye ilyenkor mindenki csinál ilyen évjátéka, meg év ilyen játéka, meg év olyan játéka, meg mindenféle listákat, és valaki kérdezte, hogy mik azok a játékok, amikkel játszottál idén, de már elfeledkeztél róla. És nekem például Kingdom Hearts volt az egyik. Hát nem rossz játékokról van szó, hanem olyan játékokról, amik így egyszerűen még akár tetszettek is, de így nem ragadtak meg. És például Kingdom Hearts volt ilyen, a Far Cry volt ilyen, konkrétan mind a kettőre azt mondtam, hogy ezek tavalyi játékok. Dehogy is az idei volt. Tudatában voltam, hogy annak, hogy játszottam velük, de nem voltam tudatában annak, hogy azokkal még idén játszottam, ilyen így sokkal távolabbra tolódott az emlékeimben. A Far Cry-ra én is azt mondtam, hogy tavalyi. De a Kingdom Hearts-nak volt egy pár olyan pár, én nem úgy mindegy, ez majd a Game of the Year adásom. Nem arról szól, hogy jó vagy rossz játék, hanem így valahogy az agyad az így megszűnt. Tehát például az Anthem bármilyen szörnyű játék is, arra emlékszek. Valószínűleg azért, mert egy maga bénasága az egy mély nyomot hagyott bennem. A Far Cry az nekem döbbenetes, hogy az idén volt. Full abban vagyok, hogy az ilyen tavaly május környékén játszottam vele. Én is azt hittem, hogy tavaly játék, de hát figyelj. Hát figyelj, ez van. Na de, szóval lesz most randolós spoilercast, ezzel próbáljuk megtűrni a csendet a spoilercastjeinknek a, nem tudom, állóvizén. Nem tudom, micsoda képzavar volt az egész, amit most mondtam, nem baj, de este van. A lényeg az, hogy remélem minél több spoilercastünk lesz minél több játékból. Ez a 2020-as vállalás, vagy nem is tudom. Majd meglátjuk. Kell valami exkluzív tartalom a Patreon támogatóinknak. Tényleg. Hint. Igen, tényleg van Patreonunk, aki még itt van, ezek után, ő nekik mondom, hogy még van Patreonunk, illetve ja, tényleg van évjáték a szavazás is, bele fogom tenni a posztba, meg valószínűleg ki fogjuk tenni Facebookra, meg Twitterre is. Aki lemaradna, meg aki nem találod a konnektornak a fő oldalára. Úgyhogy ez mind van. Úgyhogy ennyi. Tessék szavazni. Jövő héten jövünk. Sziasztok. Sziasztok.